चलिए, इन आयात का टॉपिक बेसिकली ये पूरा रुकू नहीं है, इसलिए इनको हमें आयात ही कहना चाहिए जी। इन सारी आयात का अगर हम टोटल माना भी लिख लें एक टॉपिक और फिर अलग से भी लिख लेते हैं तो इंशाल्लाह ज़्यादा आसानी होगी। टॉपिक है बनी इसराइल पर अंबिया की ज़ुबान से लानत, आयत नंबर 78 इसका टॉपिक है। नबी जो रहमत का पैगाम लाते हैं, वो क्यों लानत करने पर मजबूर हुए, आयत नंबर 89। एक दूसरे को बुराई से क्यों ना रोका, आयत नंबर 80। इनकी दोस्तियां कुफर के साथ हैं, इसलिए अल्लाह इन पर गज़बनाक है, आयत नंबर 81। कितना अच्छा होता अगर अपने ईमान को पूरा कर लेते, आयत नंबर 82। इल्म का बहरहाल असर ये आया, फिर स्लैश डाल के आप लिख सकते हैं, ईमान वालों से अदावत में कमी हुई। इसी तरह आप इसको एक और दूसरे ऑपोजिट एंगल से भी लिख सकते हैं, इल्म से दूरी अदावत से कुर्बत। पहला माना नसारा के सेंस में था और दूसरा यहूद के तनाजुर में है इस आयत की रोशनी में। चलिए तिलावत सुनते हैं अब इन आयात की और इंशाअल्लाह ताला फिर इसी की तफसीर होगी।